หนึ่งคือแต่ก่อนนั้นท่านเห็นภิกษุทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระมหาเถระหมอกกลานะสารีบุตรทั้งหลายปรินิพพานไปแล้วท่านเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งหลายเป็นผู้ว่าอยากสอนอยากไม่ใคร่ต่อการศึกษาประพฤติประธรรมวินัยมากๆครั้งก่อนนี้ไปอยู่ในป่าที่ให้ท่านออกไปอยู่ในป่าคนเดียวท่านเบื่อหน่ายหมู่พระสงฆ์ที่ไม่ประพฤติปฏิบัติในศีลในธรรมท่านก็ไปอยู่ในป่าในดงแล้วท่านก็พูดอยู่บ่อยๆเล่าเรื่องนี้อยู่บ่อยๆลูกศิษย์ลูกหาของท่านว่างๆท่านก็เล่าให้ฟังแต่เวลาท่านจะตายท่านก็พูดอีกแค่มีตามอรรถกถาว่ามีเทวดามาถามความจริงอาจจะเป็นความเคยชินเพราะความเป็นห่วงแห่งพระศาสนาหน่อยท่านก็เลยพูดสอนลูกศิษย์ลูกหาท่านบอกว่าภิกษุทั้งหลายแต่การก่อนนู้นเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยตามมีตามได้หนุ่งห่มผ้าตามมีตามได้เป็นปริมณฑลเพียงป้องกันความร้อนความหนาวสัมผัสลิ้นยุงเหลือบไรปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายเท่านั้นจะครบชั้นอาหารปานี่ก็ตามเสามองก็ตามน้อยก็ตามมากก็ตามก็เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปเท่านั้นไม่ติดไม่พัวพันไม่หมกมุ่นสยบในรสชาติแม้จะถูกความป่วยไข้ครอบงำก็ไม่ขวนขวายหาปัจจัยเภสัชบริขารเพื่อชีวิตเหมือนขวนขวายหาความสิ้นอาสวะไอ้นี่น่าคิดมากๆเลยตรงเนี้ยถ้าว่าแม้จะถูกความเจ็บไข้ได้ป่วยครอบงำหายุกหายาตามมีตามเกิดไม่ดิ้นรนกระพนกระวายไปเข้าห้องที่ไหนให้มันดีๆลงพยาบอกพยาบาลชีวิตานังบริฆาเรเพจเจอัฏฐปัจเจเยนาพานหังอุสุกาอาสุงยะธาเตอาสวัคไขเยนี่ว่าอย่างนี้ยามเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ขวนขวายหายาอันเป็นปัจจัยแก่ชีวิตวุ่นวายมากนักเหมือนการขวนขวายเพื่อสิ้นไปแห่งกิเลสลองไปเปิดพระไตรปิฎกเล่มที่26ข้อที่394หน้า394หน้ากับข้อตรงกันเราให้ฟังว่าพระอรหันต์แต่ปางก่อนพระเสขะผู้ศึกษาผู้อบรมจิตอยู่แต่สมัยก่อนนั้นไม่จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็หายกหายาตามมีตามเกิดไม่วุ่นวายก็ดิ้นรนขวนขวายมากนักเท่ากับการขวนขวายเพื่อการสิ้นไปแห่งกิเลสจะตายเดี๋ยวนี้ก็จะดูมันอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้ก็อยากจะปารภกับท่านทั้งหลายอีกเหมือนกันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนั่นเป็นเวลานาทีทองเวลาจะได้ดูความกระสับกระส่ายของร่างกายและจิตใจเป็นอย่างไรถ้าท่านมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะเพียงพอก็ไม่ต้องเรียกร้องให้ใครมาวุ่นวายมาช่วยมาเลือให้อยู่คนเดียวจ้องดูเวลานี้เป็นเวลาสุดท้ายเรียกว่าตายแซ่บๆได้อย่างมีศิลปะตามแบบของลูกศิษย์พระพุทธเจ้าผู้ฝึกฝนมาดีแล้วที่เวลาได้อาตมาเจ็บไข้ได้ป่วยนี่ไม่อยากจะสนใจใครลูกศิษย์ลูกหาเขาก็รู้เรื่องที่เขาหาน้ำหายามาให้ที่เราบอกเขาก็นี้ไม่ต้องมารบกวนจะนั่งตายจะนอนตายยังไงก็ตามจะดูมันดูความหมดไปสิ้นไปดูความกระสับกระส่ายของกายและความวุ่นวายของจิตมันเป็นอย่างไรดูมันดีดูอาการหมดไปสิ้นไปเหมือนดูตะเกียงหมดน้ำมันดับไปเหมือนดูใจคนอื่นเขาตายในขณะที่เราไปดูเฝ้าดูใจคนอื่นให้ดูตนเองตายมันดูคนอื่นถ้าอย่างนี้มันยิ่งกว่าการขวนขวายหายานี่แหละพระพุทธเจ้าว่าผู้ที่เจริญอานาปานสติถ้าหากไม่ได้เป็นพระอรหันต์ในเวลานี้ก็อาจจะได้เป็นพระอรหันต์ก่อนที่จะสิ้นใจชีวิตสมะสีสีดับทั้งกิเลสดับทั้งตัณหาในเวลาจะตายกระเสือกกระสนกระวนกระวายร้องครวญครางอยู่ในป่าในดงก็ตามเวลาจะตายดิ้นหาโรงพยาบาลนึกถึงอาจารย์พุทธทาสหลวงปู่พุทธทาสท่านมรณภาพไปแล้วนั่นเจ็บไข้ได้ป่วยท่านก็ไม่อยากไปอยากจะฟังเสียงนกเสียงกาดูสังขารมันล้มหายตายไปในกลางป่าสวนหมอกแต่ลูกศิษย์ลูกหาก็เป็นห่วงจนเกินไปจนจะทะเลาะกันนั่นแหละทีนี้พอถึงเวลาท่านตายท่านก็มอบพินัยกรรมเอาไว้พินัยกรรมของท่านไม่ใช่เงินหมื่นเงินแสนเงินล้านเงินโกรธเหมือนพระอรหันต์ที่ไหนมอบสั่งไว้อย่างดีตายแล้วให้ทำง่ายๆอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นท่านสั่งเอาไว้ดังใดทั้งหลายได้ยินกระดูกก็แบ่งออกมาเป็นสามส่วนเอาไว้ไหน นู่นเอาไปโปรยบนยอดเขาสูงเอาไปไว้เขาสูงเขาศกมองไปใครอยู่ที่ไหนมองเห็นหมดในทะเลก็เห็นบนบกก็เห็นแถบอ่าวรอบๆอ่าวบันดอนส่วนที่สองโปรยลงต้นน้ำตาปีส่วนที่สามเอาไปโปรยลงทะเลช่องอ่างทองในมหาสมุทรแถบเกาะสมุยคนทั้งหลายไม่รู้ว่าเอ๊ะทำไมจึงเป็นอย่างนั้นนั่นแหละคือปริศนาธรรมท่านทั้งหลายอาจจะไม่รู้เลยก็ได้อาตมาจะขอบอกว่านั่นคือท่านสอนธรรมะสอนจนถึงวันตายแม้กระดูกก็ยังเป็นครูบาอาจารย์สอนถ้าท่านมองให้ลึกท่านจะเห็นอย่างนั้นเราจะต้องรอคอยอีกเป็นเวลาเป็นร้อยเป็นพันปีถ้าหากจะมีพระมหาเถระเช่นนี้ไม่บุญไว้ไม่ต้องให้ลูกศิษย์ลูกหาแย่งกระดูกกระเดี่ยวเป็นแก้วเป็นผึกเป็นมรกตเป็นอะไรต่างๆไม่รู้เอามาจากไหนพระอรหันต์สมัยโบราณวังคีสะพานเรียนมนสวะศีสะมนไปหาเคาะกะโหลกคนผู้หญิงผู้ชายตายแต่มาลาชาติไหนไปตกนรกขึ้นตะวันท่านรู้หมดวันหนึ่งเดินทางไปพบพระพุทธเจ้าชาวบ้านทั้งหลายก็เห็นพราหมณ์ผู้นี้มีวิชาดีถึงขนาดนี้ก็มีคนหนึ่งพูดออกมาว่าโอ้ยแค่นี้ไม่ได้เสี่ยวพระพุทธเจ้าดอกก็เกิดอาการท้าทายก็เลยไปประลองวิชาความรู้กันพระพุทธเจ้าก็เอาหัวกะโหลกให้เคาะจุสามหัวหัวผู้หญิงหัวผู้ชายตายแต่เมื่อไรไปขึ้นตะวันไปตกนรกแกรู้หมดสุดท้ายก็เอาหัวพระอรหันต์หัวกะโหลกพระอรหันต์ก็คือหัวกะโหลกคนธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นแก้วใสมงมงเป็นธาตุอะไรหรอกพวกเราไม่รู้เอามาจากไหนกลัวจะเป็นหัวจะเป็นกระดูกพระอรหันต์ซะมากกว่าไม่ใช่พระอรหันต์นั่นแหละแต่ก็แค่เคาะอยู่อย่างนั้นเคาะจนทั้งวันมันก็ไม่รู้เรื่องหัวกะโหลกธรรมดาเนี่ยไม่ได้เป็นแก้วเป็นเกลืออะไรเจ้าก็ถามพุทธเจ้าว่าหัวอะไรเราไม่รู้แล้วพุทธเจ้าบอกว่าเรารู้บอกให้ได้ไหมรู้ได้ด้วยอะไรรู้ได้ด้วยมนต์บอกได้ไหมได้แต่ท่านต้องมาบวชเรียนมนต์คนนี้ก็ตกลงบวชเรียนมนต์พระพุทธเจ้าก็ให้ท่องอัตถิมัสสมิงกาเจอุทังอาทัตตลาท่านให้สอนให้เรียนเรื่องอาการ32อัตถิมัสสมิงกาเยกายของเรานี่แหละอุทังเกสามัตตกาโทอุทังปาทะระระตลาโทเกสามัตตกาขออภัยลิ้นมันพันเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องล่างแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆไหลไปตับไตใส่พุงอาหารใหม่อาหารเก่าเรียนไปเรียนมาพิจารณาไปจิตใจก็บรรลุหลุดพ้นนั่นคือความอิ่มเต็มของบารมีก็เป็นพระอรหันต์ขึ้นมาก็รู้ว่าโอ้หัวกะโหลกนี่มันก็คือหัวกะโหลกคนไม่เป็นผู้หญิงคนไม่เป็นผู้ชายคนไม่ไปคนไม่มาพระอรหันต์ไม่มีเพศหญิงไม่มีเพศชายหมดอย่างนี้เดี๋ยวนี้พวกเราตายปั๊บโฆษณากันกระดูกเป็นแก้วเป็นอะไรไปหมดแล้วแต่พระอรหันต์สมัยโบราณกลับไม่เป็นอะไรเลยเป็นหัวกะโหลกคนธรรมดาจนให้เขาไปเคาะเล่นอย่างนั้นเอาเลยไปเลยจะดอกเลิกดอกลาไปเองแล้วขออภัยทีนี้ก็กลับคืนมาโศความเจ็บไข้ได้ป่วยพระอริยเจ้าสมัยโบราณพูดแม้แต่ไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่เจ็บไข้ได้ป่วยก็หายกหายากินตามอัตภาพไม่ได้ขนขวายมากกว่าการขนขวายให้สิ้นไปซึ่งกิเลสจึงบอกว่าชีวิตานังปริคขาเลเพชเชอัตปัชเยนาพานหังอุสกาอาสุ่งยะท่าเตอาสวัคขาเยยามเจ็บไข้ได้ป่วยมีขวนขวายหายาพุ่นวายอันเป็นปัจจัยแก่ชีวิตมากมายิ่งกว่าการขวนขวายเพื่อความสิ้นไปแห่งกิเลสอาตมาประทับใจพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธาท่านตายไปแล้วตายไปท่านก็ยังสอนธรรมะให้เอากระดูกของท่านไปทิ้งบนยอดเขาศกสูงส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็โปรยแม่น้ำต้นน้ำตาปีส่วนหนึ่งก็เอาไปลงที่ช่องอ่างทองนั่นเป็นปริศนาสอนธรรมพระพุทธเจ้าได้สอนไว้ในอวิชชาสุทัศกนิบาตอังคุตตนิกายปฏิปิฎกเล่มที่24ข้อที่61หน้า122ท่านไปเปิดดูก็ได้พระพุทธเจ้าเล่าเรื่องภูเขาเล่าเรื่องแม่น้ำเล่าเรื่องทะเลเมื่ออาจารย์พุทธทาสท่านจงใจจะให้เข้าใจอย่างนี้ที่สุดทั้งหลายฝนเมล็ดใหญ่หาใหญ่ตกลงมาบนยอดเขาถ้าว่าอย่างนี้เมื่อตกมากๆบนยอดเขาที่อื่นไม่ต้องตกก็ได้เพียงแต่ตกยอดเขาจะตกไม่หยุด มันก็จะทำให้ศอกเล็กศอกน้อยบนภูเขาเต็มเมื่อศอกเล็กศอกน้อยเต็มแล้วก็จะทำให้เหวเล็กเหวน้อยท่านว่าอย่างนี้ปัพพตะกันทละปัทระสาขาปริปูเรนตีทำให้ศอกเล็กศอกน้อยสาขามันเต็มเมื่อศอกเล็กศอกน้อยสาขามันเต็มแล้วกุสุเพปริปูเรนตีก็จะทำให้โศกให้เหวทั้งหลายมันเต็มเมื่อเหวน้อยเต็มก็จะทำมหาโสภะปริปูเรนตีทำให้เหวใหญ่มหาเหวมหาโสภะปริปุเรนติโสภะโสภะนั้นไปว่าเหวก็ให้มันเต็มจากมหาโสภะจากเหวใหญ่เต็มแล้วก็กุณฑิโยปริปุเรนติกุณฑิโยก็คือต้นน้ำเล็กๆจากต้นน้ำเล็กๆก็สู่แม่น้ำสายใหญ่เลยทีนี้จากกุณฑิโยปริปุรามหานฑิโยปริปุเรนติเต็มฝนตกบนยอดเขาศกสูงสูงที่ชาท่าชนะนั่นน่ะสูงสูงตกไม่หยดไม่หย่อนมันก็จะไหลมาสู่กุณฑีตาปีปริภูเรนติมาสู่ต้นน้ำตาปีเมื่อต้นน้ำตาปีเต็มฝนตกไม่หยดก็จะไหลลงสู่มหาตาปีมหานฑีโยปริภูเรนติสู่แม่น้ำตาปีใหญ่ตาปีใหญ่เต็มไปไหนเห็นลงมหาสมุทรลงทะเลมหานติโยปริปุรามหาสมุทรทางซากรังปริปุเรนติก็ไหลลงสู่มหาสมุทรสู่ทะเลอ่าวบ้านดอนสู่ช่องอ่างทองให้มันเต็มเอวเมตสะมหาสมุทรทัสสะสาครสะอาหารโหติภิกษุทั้งหลายมหาสมุทรสาครย่อมเต็มด้วยการอาศัยอาหารของมันเช่นนี้หลังจากนั้นท่านบอกว่าความชั่วอวิชชามันก็มีอาหารอวิชชามันมีนิวรณ์ห้าเป็นอาหารนิวรณ์ห้ามันมีทุจริตสามเป็นอาหารทุจริตสามก็มีการใหม่สำรวมอินทรีย์เป็นอาหารการใหม่สำรวมอินทรีย์เพราะใหม่มีสติสัมปชัญญะเป็นอาหารการไม่มีสติสัมปชัญญะเพราะไม่กระทำไว้ในใจให้แยบคายเป็นอาหารการไม่กระทำให้แยบคายไว้ในใจเป็นอาหารเพราะไม่มีศรัทธาการไม่มีศรัทธาเพราะไม่ได้ฟังธรรมการไม่ได้ฟังธรรมเพราะไม่ครบเสพสัตบุรุษไม่ครบเสพครูบาอาจารย์มันก็เป็นอาหารส่งต่อกันก็เต็มอีกเหมือนกันนี่คือความชั่วส่วนความดีทั้งหลายก็เหมือนกันการครบเสพสัตบุรุษก็ย่อมมีโอกาสได้ฟังธรรมเมื่อการได้ฟังธรรมแล้วก็จะเกิดศรัทธาบริบูรณ์เมื่อศรัทธาบริบูรณ์ก็จะเกิดอาการคิดพินิจพิจารณาโยนิโสมนสิการไว้ในใจแห่งบริบูรณ์เมื่อการกระทำไว้ในใจบริบูรณ์ก็จะเกิดสติสัมปชัญญะบริบูรณ์เมื่อกับสติสัมปชัญญะบริบูรณ์สำรวมอินทรีย์ก็บริบูรณ์เมื่อสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์สุจริต3ก็บริบูรณ์เมื่อสุจริต3กายวาจาใจสุจริตแล้วสติปัฏฐาน4ก็บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์แล้วโพชังคาปริปุเรนติก็ทำโพชงองค์แห่งการตรัสรู้บริบูรณ์เมื่อโพชง7บริบูรณ์แล้วก็วิชชาวิมุตติปริปุเรนติวิชชาและวิมุตติก็บริบูรณ์หลังจากนั้นท่านก็บอกว่าเอวะเมตัสสะมหาสมุทธัสสะสาครัสสะอาหาโรโหติท่านสอนธรรมะไหมจากยอดเขาสู่ต้นน้ำสู่แม่น้ำสู่มหาสมุทรมันเริ่มจากของน้อยของน้อยไปสู่ของมากของมากมากมาจากของน้อยอบรมไปเรื่อยๆก็ทำคุณงามความดีเมื่อเราทั้งหลายมาวันนี้แหละมาทำบุญได้ฟังธรรมได้จำศีลได้เจริญสมาธิภาวนาถ้าหากจะจำศีลต่อไปหลายวันหลายคืนหลายเดือนหลายปีหลายชาติหลายกับเขาหมดเต็มเองเหมือนกันเอาเลยไปที่นี่เลยไปอันนี้เราปริศนาของท่านหลวงปู่พุทธทาสท่านสอนไว้จนวันตายก็ยังสอนขึ้นมาสู่พระมหาเถระปาราสาริยะท่านก็เล่าไว้ว่าพระสมัยก่อนนู่นไม่เหมือนสมัยนี้เป็นผู้สันโดษยินดีตามมีตามได้การนุ่งห่มการกินอาหารการอะไรก็แล้วแต่เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วยท่านไม่ขวนขวายปัจจัยเภสัชบริการเพื่อชีวิตเหมือนการขวนขวายหาความสิ้นอาสวะเจ็บไข้ได้ป่วยหายายังไม่เท่าการแสวงหาความสิ้นไปแห่งกิเลสอุบายวิธีใดที่จะเข้าในจิตในใจจะชนะกิเลสได้ท่านเหล่านั้นขวนขวายพอกพูนแต่วิเวกมุ่งแต่ความสงบนั่นท่านว่าอย่างนั้นนะอารัญเยลุขมูเลสุกันทลาสุขุห้าสุจะวิเวกะมณโพหันตาวิหิงสุงตปรายนาว่าอย่างนี้คือท่านเหล่านั้นมุ่งแต่วิเวกพอกพูนแต่วิเวกอยู่ในป่าอยู่ในโคนไม้อยู่ในซอกเขาอยู่ในถ้ำเท่านั้นภิกษุทั้งหลายแต่ปางก่อนเป็นผู้อ่อนน้อมมีศรัทธาตั้งมั่นเลี้ยงง่ายอ่อนโยนมีน้ำใจแม่กระด้างไม่ถูกกิเลสรั่วรดปากไม่ร้ายเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นอันนี้ก็น่าคิด เปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์ของตนและคนอื่นเดี๋ยวนี้พระนี่มีทิฏฐิมากถ้าไม่ได้ดังใจแล้วไม่ยอมรับฟังความคิดความเพ่งของใครของตนเองจะถูกดุลเลื่อยให้แต่คนอื่นรับของตนเองแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าพระในสมัยโบราณไม่แข็งกระด้างอัฏฐจินตาวาสานุขาเปลี่ยนแปลงตามความคิดอันเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นอันนี้ก็น่าคิดเองเหมือนกันไม่เป็นคนกระด้างหลังจากนั้นพิสูจน์แต่ปางก่อนมีข้อวัดปฏิบัติกล่าวไปข้างหน้าท้อยกับบริโภคปัจจัยการส่องเสพเยื่อซ้ายย้ายขวางดงามมีอากัปกิริยาละมุนละไมก่อให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนสายทานน้ำมันเหลวน้ำมันไหลไม่ขาดสายเทน้ำมันเหลวๆออกจากภาชนะจะไหลหน่วยบ่แม่นตอกฟองจักๆไม่เหมือนเทน้ำธรรมดาท่านเข้าใจเปรียบท่านบอกว่ามีอิริยาบถละมุนละไมสินิทาเตระทาราวะอโหสิอิริยาบถโหอิริยาบถละมุนละไมก็ให้เกิดความเลื่อมใสเหมือนน้ำมันเหลวไหลออกจากปากภาชนะไม่ขาดสายฉะนั้นลองหลับตาคิดดูว่าเทน้ำธรรมดาจากภาชนะมันมีขาดเป็นตอนๆมีกระเด็นกระเซ็นกระสายภาคอีสานว่าฟ่องจะดักแต่ถ้าเทน้ำมันเหลวน้ำมันพืชน้ำมันอะไรจะไหลย่อยออกมาไม่ขาดสายอันนั้นอิริยาบถละมุนละไมก่อให้เกิดศรัทธาเลื่อมใสวันนี้ท่านเหล่านั้นสิ้นอาสวะทั้งปวงแล้วจะเจริญฌานเป็นอันมากประกอบด้วยฌานใหญ่เป็นพระเทระผู้มั่นคงพากันนิพพานไปเสียหมดแล้ววันนี้ท่านผู้เช่นนั้นเหลืออยู่น้อยเต็มทีเพราะความสิ้นไปแห่งกุศลธรรมและปัญญาคำสั่งสอนของพระชินเจ้าอันประกอบด้วยอาการอันประเสริฐทุกอย่างจะเสื่อมสูญไปในเวลาที่ทำอลามกิเลสทั้งหลายเป็นไปอยู่เดี๋ยวนี้ทำอลามกิเลสทั้งหลายมันรุนแรงมีอำนาจไม่เหมือนสมัยโบราณแล้วรูปรุนแรงเสียงรุนแรงกินรุนแรงการขับร้องการฟ้อนรำก็เปลือยอารมณ์รูปร่างงานแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่เหมือนโบราณแล้วสาเบิบสาบาบสิ่งที่ควรหอก็เปิดสิ่งที่ควรเปิดก็รับหล่อหล่อสารภาพอย่างมันก็มารุนแรงท่านจึงบอกว่าทำอัลลามกกิเลสทั้งหลายได้เป็นไปอยู่ภิกษุเราได้ปรารถนาความเพียรเพื่อความสงัดภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าเป็นผู้มีพระสัทธรรมที่เหลือเป็นข้อปฏิบัติแต่ว่าภิกษุใดประพฤติปฏิบัติข้อวัดปฏิบัตินั่นแหละคือความเหลือไว้ของพระสัทธรรมกิเลสเหล่านั้นจะเริ่มงอกงามขึ้นย่อมครอบงำคนเป็นอันมากไว้ในอำนาจดังจะเล่นกับพวกคนผ่านเหมือนพวกปีศาจเข้าสิงทำให้คนทั้งหลายเป็นบ้าเพ้อคลั่งเมื่อวันเดียวนี้ถูกปีศาจแห่งวัตถุนิยมอำนาจนี้ครอบงำจิตใจจนเพ้อจนคลั่งเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นหางเป็นหัวเห็นชั่วเป็นดีนรชนเหล่านั้นถูกกิเลสครอบงำเที่ยวไปมาตามส่วนแห่งอารมณ์นั้นๆในกิเลสวัตถุทั้งหลายดุจในการโฆษณาที่มีสงครามฉะนั้นแม่ท่านช่างสรรหาคำพูดในขณะที่ท่านจะตายท่านยังพูดอย่างนี้บอกว่าถูกกิเลสครอบงำทุกอย่างแต่อรรถกถาอาจารย์ครูบาอาจารย์ไม่รู้ว่าแปลถูกหรือผิดดุจในการโฆษณาที่มีสงครามสยังคาเหวะโคสิเตอาตมาอยากจะแปลใหม่ว่าทุกวันนี้กิเลสมันช่างสรรสร้างทุกอย่างคำพูดคำจาคำโฆษณายั่วยวนดูในยุคโฆษณาสงครามจิตวิทยาสงครามแห่งข่าวสารข้อมูลสงครามโฆษณาน่าจะแปลว่าเดี๋ยวนี้กิเลสทั้งหลายครอบงำจิตใจคนทั้งหลายตกอยู่ในภาวะสงครามแห่งการโฆษณาชวนเชื่อน่าจะแปลว่าอย่างนี้แต่ท่านบอกว่าดุจในการโฆษณาที่มีสงครามอาตมาอยากจะแปลว่าเดี๋ยวนี้กำลังตกอยู่ในภาวะถูกครอบงำอำนาจกิเลสตัณหาดูในการโฆษณาชวนเชื่ออยู่ในสงครามจิตวิทยาแห่งการโฆษณาชวนเชื่อเพราะว่าในภาษาบาลีท่านบอกว่ากิเลสหาพิภูตาเตเตนะเตนะวิทาวิตานะลากิเลสวัตถุสุสยังคาเหวะโคสิเตถัดจากนั้นก็มีอีกคำหนึ่งต่อกันไปว่าปริจจชิตตวาสัทธัมมังอัญญมัญเยหิพันทะเลปริจจชิตตวาสลัดทิ้งเสียปริจจชิตตวาสัทธัมมังทิ้งพระสัทธรรมเสียอีตรงที่ว่าสยังคาเหวะโคสิเตนาลากิเลสวัตถุสุมันก็บอกชัดเจนอยู่แล้วกิเลสหาพิภูตาเตะไม่ว่าถูกครอบงำ ด้วยกิเลสมันเป็นวัตถุที่ตั้งแห่งความพอใจอารมณ์ทั้งหลายมาถึงสยังคาเหวะโคสิเตท่านบอกว่าทำดูในงานโฆษณาที่มีสงครามฉะนั้นอาตมาอยากจะแปลใหม่ว่าตกอยู่ในภาวะครอบงำของกิเลสตัณหาสงครามจิตตวิทยาโฆษณาชวนเชื่ออยู่ตลอดกาลเดี๋ยวนี้ของดีเป็นของชั่วก็ได้ของชั่วเป็นของดีก็ได้ขอให้โฆษณาดีๆเรียกว่าระบบ advertising system นี่มีบทบาทมากระบบโฆษณาอาตมาก็ไปแสดงธรรมในเมืองไปเห็นป้ายตัวใหญ่ๆเขียนว่าเป็ดอบน้ำผึ้งร้านอาหารเป็ดอบน้ำผึ้งดูโคตรนาคนก็ไปกินกันเต็มนั่งผ่านซองก็ไปเต็มโอ้มันไปเพราะค่าโฆษณาเป็ดอบน้ำผึ้งถ้าคนดีๆพิจารณาดูเป็ดอบน้ำผึ้งมันจะเป็นตะกินบ่เป็ดกับข้าวเกือบตายแล้วปะนี่น้ำผึ้งกับหวานเอามาจะปานกล้วยสุกจำปลาแดกมันจะเป็นตะกินจะเป็นตะหากสัมมันพ่อปัวบ่เหลือตัวในเป็ดอบน้ำผึ้งเขาโฆษณาตัวใหญ่พากันไปเขาโฆษณาขายงัวสมัยก่อนไปไหนเห็นแต่ป้ายตัวใหญ่ๆบ้องงานเตบเสพหูงานตาบสาบบักเก่าล้านบักแปดแสนซื้อกันตัวแล้วเป็นล้านอาตมาได้พูดกับฝรั่งนั่งรถไปด้วยกันอาตมาว่ามันพอที่จะไปหาหมอได้แล้ว ทำไมงัวตัวละล้านก็พากันซื้อมันพอไปหาหมอได้แล้วบอกง่ายๆไผ่สามมันพ่อปัวเหรอตัวเสือง่วนตัวละล้านเห็นไหมเลยเดี๋ยวนี้มันลงเขาโฆษณาให้ซื้อของเขาตายแงะทีนี้ขายไม่ออกซื้อก็ไม่ได้ขายก็ไม่ออกไม่มีใครมาซื้อบักหูงานตับสาบบ่องงานเต็บเสพเก่าล้านแปดแสนเปิดเขาโฆษณาตัวให้ซื้อนี่แหละที่พระปาราสิริยะท่านพระสยังคาเหวะโคสิเตตกอยู่ในอำนาจแห่งการโฆษณาชวนเชื่อสงครามแห่งจิตวิทยาแต่ท่านแปลนั้นมันฟังเข้าใจยากดุจในการโฆษณาที่มีสงครามเอาอย่างไรก็แล้วกันฝากไว้แก่ท่านผู้รู้ที่นี่ท่านก็เล่าต่อไปพากันละทิ้งพระสัทธรรมศีลธรรมการทะเลาะกันและกันยึดถือตามความเห็นของตนอันนี้ก็แตกกันเป็นกกเป็นเหล่าแล้วสำคัญว่าสิ่งนี้เท่านั้นประเสริฐนรชนทั้งหลายละทิ้งทรัพย์สมบัติบุตรภรรยาออกบวชแล้วพากันทำกรรมอันไม่ควรทำแม้เพราะเหตุแห่งอาหารเพียงทัพพีเดียวนี่ทิ้งลูกทิ้งเมียแล้วนะมาบวชแล้วไม่ได้อะไรก็ป้ายหาเงินหาทองงาพ่องาตามาบวชอยู่กับอาตมาเข้าใจว่ามันจะได้ตรงนี้คนคงจะหลั่งไหลมาทานเห็นว่าไม่เข้าท่าลักนี้กลางคืนก็มีอย่างนั้นแหละมันก็ถูกแล้วที่ท่านทํานายไว้ทิ้งบุตรภรรยาออกบวชพากันทํากรรมที่ไม่ควรทําเพราะเหตุแห่งอาหารเพียงแต่พักทัพพีเดียวท่านว่าอย่างนี้มันก็เลยไปกันใหญ่เลยมันไม่เหมือนสมัยพุทธเจ้านู่นหลังจากนั้นก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายฉันภัตตาหารเต็มอิ่มแล้วถึงเวลานอนก่อนนอนง่ายตื่นแล้วก็กล่าวแต่ถ้อยคำที่พระศาสดาทรงติเตียนตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้พูดกันไม่ได้คุยกันเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเรื่องปารภความเพียรจะทำอย่างไรขจัดขัดเกากิเลสยังไงมีแต่บอกว่าใดตัวใดนอนคือจะมีตัวนั้นตัวนี้เด้เนี่ยไปหาเลขหาหวยอย่างนี้แหละภิกษุผู้มีจิตไม่สงบในภายในพากันเรียนทำแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำเห็นไหมล่ะศิลปะที่ไม่ควรทำนะทีนี้ไม่ได้ทำอะไรทำแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำที่จะได้เงินได้ทองพูดง่ายๆสัพพกาลุสิบปานิจิตตังกตวานะสิกขเรนี่ท่านแปลว่าอย่างนี้เรียนแต่ศิลปะที่ไม่ควรทำมีการประดับตกแต่งอะไรต่างๆเดี๋ยวนี้มีงานมีการดีไม่ดีพระเลยเป็นผู้รับประมูลแต่งตรงโน้นแต่งตรงนี้จัดแจงพิธีประดับประดาเอาเงินมาอย่างนั้นแหละนอกจากนั้นจะเรียนทางธรรมะก็ไม่อยากพากันเรียนถ้าเรียนทางโลกก็ไปเฮละโลกันเรียนเนี่ยเพราะไม่หวังประโยชน์ในทางบำเพ็ญสมณธรรมภิกษุทั้งหลายผู้มุ่งแต่สิ่งของดีๆให้มากจึงนำเอาดินเหนียวบังเอาน้ำมันบังจุนเจิมบังน้ำบังที่นั่งบังอาหารบังไม้สีฟันบังผลมะเขิดบังดอกไม้บังของเคี้ยวบินทบาทบังผลมะขามป้อมบังไปให้แก่ข้าเลือดทั้งหลายเรียกว่าวิธีการหาเงินเสกเสกเป่าๆห้องแปลกๆทำรูปสัตว์ประหลาดเล็กๆน้อยๆแจกจ่ายยายปันท้ายไปทำไซทำรอบทำอะไรหลังจากนั้นก็ทำจุนทำเจิมไอ้เจิมสมัยก่อนไม่เคยมีเดี๋ยวนี้เกลอกันหมดอันนี้ท่านก็ทำนายไว้ปาราสิริยะเพื่อโพคสัมหลังจากนั้นภิกษุทั้งหลายจะพากันประกอบเภสัชเหมือนหมอยารักษาโรคทำกิจน้อยใหญ่เหมือนคฤหัสถ์อันนี้ก็น่าคิดอีก ท่านบอกว่าจะทำเหมือนกับชาวบ้านประกอบยารักษาโรคเพชัชเชสุยถาเวชากิจจากิจเจยถาขิหิคณิกาวิภูษายังอิสเลขติยาจะท่าภิกษุทั้งหลายจะพากันประกอบเภสัชเหมือนหมอรักษาโรคทำจิตน้อยใหญ่อย่างคฤหัสถ์ตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแพทย์แต่ยาคณิกากะลีทั้งหลายประพฤติตนเหมือนกับกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บริโภคอามิตรโดยอุบายเป็นอันมากวางมาดเป็นเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ไปในห่อแห่หน้าล้อมหลังเติมไปถ้าอย่างนั้นเขาพอใจนี่ไม่ใช่อาตมาพูดนะปาลาสริยะเถระพูดอย่ามาโกรธมาเคืองกันเลยและท่านบอกว่ายังหนักเข้าไปกว่านั้นเองจะเป็นหมอยาอย่างนี้พระสงฆ์องค์กล่าวเป็นหมอยาบางแห่งโฆษณาเลยไปวัดไม่เหมือนกับวัดเหมือนกับโรงพยาบาลหลังจากนั้นก็จะหาเงินหาทองกิจเจกิจจากิจจากิจเจยถาขีหิกิจจากิจเจยถาขีหิขีหิหิหิอย่าไปคิดว่าอย่างอื่นนะภาษาบาลีเนี่ยนะขีหิภาษาบาลีว่าคฤหัสถ์ยถาขีหิเหมือนคฤหัสถ์เหมือนชาวบ้านยถานั่นจักสั้นคือเทพบาลเนี่ยกิจจากิจเจยถาขีหิจะทำกิจการงานน้อยใหญ่เหมือนคารวะเพื่อจะหวังผลได้นั่งอย่างนั้นก็ตกแต่งร่างกายเหมือนหญิงแพทย์สายะเดี๋ยวนี้ทาปากนะครับบางทีทาแป้งบางทีทาแก้มแดงๆใส่ผ้าอาภรณ์จีวรเหลือมเมาเมาเป้ยนั่นแหละท่านพูดไปแล้วนะไม่ใช่อาตมาพูดท่านบอกว่าจะตกแต่งร่างกายเหมือนผู้หญิงกะลีคณิกาวะวิภูษาอย่างคณิกาแปลว่าผู้หญิงแผ่สยาหากินตามตอกตามซอกตามซอยหลังจากนั้นทำตนเหมือนกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่บริโภคอามิตรอุบายเป็นอันมากทำให้คนลงเชื่อหลอกลวงเป็นพยานโกงตามลงตามศาลใช้เล่ห์เหลี่ยมต่างๆอย่างนักเลงเที่ยวแสหาปัจจัยมีอาการอ้างเลทเลียนแบบเรียบเคียงการปริกับมีการเลี้ยงฉีพเป็นเหตุอุบายต่างๆเพื่อรวบรวมทรัพย์ไว้เป็นอันมากหลอกลวงโดยประการต่างๆเป็นผู้วิเศษทั้งหลายย่อมยังบริษัทให้บำเรอตนเพราะเหตุแห่งการงานมิให้บำรุงโดยธรรมที่เยาแสดงธรรมตามถิ่นต่างๆหาเงินหาทองเพราะเหตุแห่งลาภมิใช่มุ่งประโยชน์ภิกษุเหล่านั้นทะเลาะวิวาทกันเพราะเหตุแห่งลาภสงเป็นผู้เฮิร์นห่างจากอริยสงฆ์เลี้ยงชีวิตด้วยการอาศัยลาภของผู้อื่นไม่มีหีริไม่ละอายอย่างนั้นภิกษุบางพวกไม่ประพฤติตามสมณธรรมเสียเลยเพียงแต่เป็นคนโลนคุมร่างไว้ด้วยกาสาวพัดจิตใจไม่เป็นพระเป็นพระแต่ร่างกายใจยังไม่ได้บวชปรารถนาแต่ความสรรเสริญถ่ายเดียวมุ่งต่อลาภสักการะเมื่อทำเป็นเครื่องทำลายมีประการต่างๆอย่างนี้การบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุคือหรือการรักษาธรรมที่ได้บรรลุแล้วไม่จะทำได้ง่ายเหมือนเมื่อพระศาสดายังพระสงฆ์ทรงพระชนมายุอยู่มุนีพึงตั้งสติเที่ยวไปในบ้านเหมือนบุรุษผู้ไม่ได้ใส่รองเท้าตั้งสติเที่ยวไปในถิ่นที่มีน้ำฉะนั้นพระโยคีเมื่อระลึกตามและลึกถึงวิปัสสนาที่ปรารถนาที่ปาลบมาแล้วในการก่อนๆเหมือนพระอรหันต์ทั้งหลายพระอริยเจ้าทั้งหลายได้กระทำมาไม่ทอดทิ้งวัดสำหรับภาวนาวิถีเหล่านั้นถึงเวลานี้จะเป็นเวลาสุดท้ายภายหลังก็จะพึงบรรลุอมตะบทได้เมื่อท่านกล่าวคำนี้จบท่านก็ตายปรินิพพานก่อนจะจบท่านก็เลยพูดคำนี้ขึ้นมายะท่ากันทะกท่านำหิเจริยะอนุปาโนสติงอุปทเปตวาเอวังคาเมมุนีเจเรสริตวาปุภเกโยคีเตสังวัตตมนุสสรังกินจาปิปชิโมกาโลผู้เสยยะอมตังปะทังบอกว่าพึงตั้งสติไว้ให้มั่นคงเดินเข้าไปในหมู่บ้านในถ้ำกลางไหนก็ตามจงมีสติมื้นคนไม่ได้ใส่รองเท้าตั้งสติไว้เดินเข้าไปในป่าน้ำถ้าท่านทั้งหลายกระทำอย่างนี้ปารภภาวนาพิธีเหมือนพระอริยเจ้าในสมัยโบราณได้กระทำไว้แล้วแม้บัดนี้จะเป็นเวลาสุดท้าย